13. Vaikra, strana 97. I zovnu svetlost tihim glasom. Lazar zaslepljen zažmure. Nakon nekog vremena otvori oči i pogleda. Pred njim je na maloj asuri podvijenih nogu sedeo debeljuškasti osmehnuti čovek, bronzane boje kože. Sad je bolje? Jeste, hvala. Sedi, molim te, pokušaću da ti objasnim. Vreme i prostor ne poznaju ljudska pravila ponašanja. Svako mesto postoji svuda, razdaljina nema. Prošlost, budućnost ne postoje, razumeš? Pokušavam. Biće ti jasnije. Pogledaj u sebe, ovako.